Może państwo nie podzielą właśnie wyrażanej opinii, że czasem wystarczy jedynie 5 minut, aby trafnie ocenić walory muzyki. W przypadku wystawy rzeźb i malarstwa termin na wydanie oceny obserwowanych dzieł czasami dramatycznie ulega skróceniu, co w żadnym przypadku nie dotyczy twórczości gitarzysty i syntezatorzysty Paula Ellisa. Ice in the Dark i Liquid Sorcery. Oczy w ciemności oraz transparentne czasy. Niektóre utwory Paula Ellisa inspirowane są twórczością znakomitych kompozytorów muzyki filmowej. Recenzenci podziwiali nawiązania do stylu Hansa Zimmera bądź Vangelisa. To wszystko kojarzone bywa z podróżą Ellisa na Wyspy Pacyfiku. Jak mówi sam artysta, miałem na celu odświeżenie oddechu i przede wszystkim oddalenia od neurotycznych centrów miast. Inspirująca filozoficznie muzyka zza oceanu. Paul Ellis. Urodzony 59 lat temu artysta, wspominając swoje wczesne inspiracje skutkujące wyborem zawodu, wymienia Tangerine Dream, Stratosferę, Mirage Klausa Schulze, Oxygen Jara i Tomite w tańczących płatkach śniegu, czyli właściwie fortepianowe utwory Debussy'ego. Jeżeli chodzi o naszego Roberta Kanana, to znając jego artystyczne początki i wiedząc o zdrowo spędzanych egzotycznych wakacjach, możemy mówić o duchowym powinowactwie z docenianym w Europie artystą. Krople łez, nowa płyta Kanana. Sample, z których buduje klimaty, to na przykład rzadko spotykane w muzyce brzmienia skrzypiec. tytuły premierowych w trójce nagrań. Dryland, Suchy Ląd i Lonely Fiddler, Samotny Skrzypek. Za chwilę urodzony w 1964 roku Robert Canan zjawi się przy wirtualnym fortepianie. Imagination, wyobraźnia i nowa płyta Teardrops z zawartością dość stylowo odległą od muzyki teatralnej Roberta Canana. Thank you. Zegar projekcji w półmroku zbliża się stanowczo do strefy pożegnań. Robert Canan dzieli z nami teraz swój przebój wybrany z tej samej nowej płyty. Przebój dystyngowany. Gate Closed. Dziękuję Państwu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. No, najwyższy czas Klub Trójki zacząć, o czym informuje mówiąca te słowa Monika Małkowska wraz z ekipą odpowiedzialną za program. A to jest Ola Kaczkowska, wydająca klub, i Grażyna Oczkowska, która czuwa nad dźwiękiem ze studia realizatora. A dla słuchaczy, no, czas zacząć pisać maile na temat dzisiejszy. A proszę je słać, maile znaczy na adres monika.malkowska@polskieradio.pl. A dziś porozmawiamy o tym, czego na co dzień nie słuchamy najchętniej, czyli o muzyce bez bitu wybijanego perkusją albo urządzeniem elektronicznym. Nie lubimy jej, nie rozumiemy, nie tylko my, Polacy, w ogóle pokolenia, które zbuntowało się przeciwko klasyce. Jak sprawić, by muzyka zwana poważną nie straszyła już samą nazwą? Na słowo klasyka większość się spina. Ale rozluźnią się Państwo dopiero wtedy, gdy usłyszą pierwsze takty. No to my zaczynamy. Przecież my to znamy i nogi same.